Co by se stalo, kdyby na protonu došly zásoby protonitu? Začnou občané procházet oponou a plenit zásoby fazitu. Jestliže ano, pak všechny obyvatele fáze čekali problémy, protože občané likvidovali všechno, co stálo v cestě uspokojování jejich potřeb. Jedině odstranění opony by jim mohlo zabránit v tom, aby fáze po několika letech vypadala jako proton. Jak ale může být odstraněn takový přírodní útvar jako opona? Flétna byla kompletně složená. Byl to ten nejkrásnější nástroj, jaký kdy Stille viděl. Pomalu ji zvedl k ústům. Můžu. Zeptal se. Dělej, jak nejlépe umíš, řekl starý elf pevně. Ještě nikdy jsme její zvuk neslyšeli, nemůžeme na ní hrát. To může jen smrtelník. Stille přiložil k flétně rty, nastavil prsty nad otvory a vydal zkušební tón. Zazněl čistý, neuvěřitelně sladký zvuk. Nesl se napříč náhorní planinou, ohromuje všechny posluchače. Všichni elfové jen uchváceně stáli a mlčeli, Neisa natočila uši dopředu. Modrá paní vypadala stejně zaujatě jako elfové, jako kdyby ji pohladil kouzelný větřík. Flétna vydávala nádherné tóny, ale bylo v tom něco víc než jen hudba, konečně nebyl to jen tak obyčejný nástroj. V jejím zvuku se neslo něco kouzelného, mocného, jasného a barevného, toho nejlepšího, co vůbec mohl tón obsahovat. Potom Stille zkusil zahrát souvislou melodii. Nástroj reagoval, jako by byl jeho součástí, jako by jeho nervy končily až ve flétně. Bylo nemožné se přehmátnout, na to byl tento nástroj příliš dokonalý. Náhle si uvědomil, že podobně se musí cítit při hře na svůj roh jednorožci, také byl jako živý a byl jejich nedílnou součástí. Není divu, že tito tvorové na své rohy hrají tak dokonale. Elfové začali tančit. Jejich zachmuřenost zmizela, odváta čarokrásnou hudbou a jejich nohy se téměř vznášely. Seřadili se a začali svůj tanec, na rozdíl od vil na zemi. Odevzdali se čiré radosti z pohybu. Tančili v uzavřeném tvaru, který přesto nepostrádal krásu a organizaci. Unisono podupávali nohama, elfové roztáčeli své partnerky a ty zase točili s nimi, páry se vzájemně proplétali ve stále spletitějších figurách. Jejich výřivý pohyb byl spíše klasický, bez akrobatických prvků a vysoce umělecký. Mezi všemi se pak proplétala vznešená hudba flétny. Nebyla ani tak výsledkem Stillova talentu, ale spíše možnostmi perfektního nástroje. Nemohl se zahanbovat tím, že by podal menší výkon, než jakého byl schopen. Stille si všiml, že mlha se zvedá a slábne, jako by ji tóny rozháněly. Mraky vířily a bojovaly, aby se uvolnili ze svého zajetí. Raději hru ukončil a v tomtéž okamžiku skončil i tanec, jako by to bylo přesně takhle naplánováno. Elfové opět stáli tiše, tentokrát se ale usmívali. Dokonce i stráže, které je tak nevlídně přivítali, odložili svůj odpor. To byla ta nejkrásnější hudba, jakou jsem kdy slyšel, prohlásil starý elf. Díky ní jsme dnes tančili ten nejhezčí tanec, jaký se nám kdy povedl. Máš výjimečný talent. Přesto se ale hory neotřásly. Neotřásly se, potvrdil Stille s úlevou. Nejsi tedy předurčený. To jsem ani nikdy netvrdil. Přesto ale hraješ báječně. Jestli orákulum prohlásilo, že ti má být flétna zapůjčena, pak ti asi budeme muset vyhovět. To bych opravdu ocenil, řekl Stille. Opět flétnu rozložil na jednotlivé díly a vrátil ji zpět do skřínky. Pokud mi budete věřit, náhle se elfové zarazili a začali mručet. Střecha zmraků se poté, co Stille přestal hrát, opět sklidnila, ale zdálo se, že se jejich nepokoj přenesl na elfy. Ne, můj lid s tím nebude jen tak souhlasit. Jedině snad, že bychom využili na oplátku tvých služeb. Reptání se postupně vytratilo. Vyhovím vám, jak jen budu umět nejlépe, řekl Stille. Nemohu tu ale zůstat příliš dlouho. Mám ještě nějaké závazky. Budu flétnu potřebovat na mnoho dnů, až do olympiády jednorožců. Reptání opět započalo. Nechte toho hluku. Okřikl je rozlobeně starý elf. Uzavřeme poctivý obchod, nebo s flétnou nebudeme obchodovat vůbec. Přijal od Stille naspět dřevěnou skřínku. Usoudil, že tentokrát chybu neudělal. Stille se nepokusil flétnu ani zneužít, ani ukrást. Teď se vraťte zpět do jeskyní, než se mraky roztrhají. To sice v tomto okamžiku nehrozilo, ale elfové raději spěchali pryč. Stille a paní zůstali na pahorku sami se starým elfem. Neisa a Hindblue se pásly opodál. Dalo by se to udělat tak, řekl Pyreforge po krátké úvaze, že si flétnu vypůjčíš, aby si odevzdal tomu, pro koho byla vyrobena. Předurčenému. Ale já toho člověka přece neznám. Pak by ses měl vydat na cesty a vyhledat ho. Stile pochopil princip nabídky. Toto pátrání mohlo trvat tak dlouho, dokud Flétnu potřeboval. Přesto bude muset předurčeného doopravdy hledat. Jak ho ale poznám? Bude umět hrát na flétnu lépe než ty. Určitě je spousta lidí, kteří to dokážou. Nemyslím. Ale vždycky toho člověka můžeš s flétnou poslat sem k nám a my na našich horách vyzkoušíme, zda je to ten pravý. Pokud bude jen dobře hrát a nebude to předurčený, alespoň dostaneme flétnu nazpět. Tohle vypadá značně nejistě. Myslím, že alespoň kvůli uklidnění tvého lidu bych si měl to zapůjčení odpracovat. Zmínil ses o dvou úkolech, z nichž jeden nezvládne žádný člověk. Já jsem adept. Umíš zacházet se širokým mečem? Umím, odpověděl překvapeně Stile. Tento úkol v sobě nese hrozbu zlé smrti každému, kdo není velice dobrý rytíř. Už jsem se takovým hrozbám dříve vystavoval. Cítil bych se však bezpečněji s flétnou v jedné ruce a širokým mečem v druhé. Pochopitelně. Potom tedy slyš, adepte. V hlubinách pod naším královstvím, pod platinovým dolem, v jeskyni ve fazitovém podloží žije jeden z červů, prastarých, silných a zlých bestií plivajících oheň. Drak. Zvolal Stile. Něco podobného. Není to jeden z těch běžných ještěrů žijících na jih od těchto hor. Tohle monstrum se zvolna prokousává horami po celý čas, co zde těžíme. Teď už o sobě vzájemně víme. Červ je mnoho staletí starý a jeho zuby jsou již obroušené a oheň zesláblý, takže se už nemůže živit skálou tak jako minulá staletí. Obrátil se tedy na nás a chce dostávat oběti. Lidské oběti. Zvolal Stile, který si vzpomněl na to, co chtěla elfí stráž udělat s modrou paní. Tak je to. Nelíbí se nám to, ale pokud mu je nebudeme pravidelně dodávat, podhrabe naše jeskyně a zničí platinu a další kovy v dole. Pak by bylo veta po našem proslaveném kovářském řemesle. Jsme vysoce specializovaní elfí kováři. Trvalo nám dlouho, než jsme se naučili zpracovávat platinu a obchodovat s výrobky. Nemohli bychom se vrátit ke zlatu, i kdybychom náhodou někde našli neobsazený důl. Musíme zůstat buď zde, nebo se vším skoncovat. Můj lid se už brzy chystá vyjít ven a nechat se ozářit sluncem. Takže potřebujete zničit draka, uzavřel Stile. A věřím, že můj lid pak změní názor na zapůjčení flétny a přestane reptat. Takže, prohlásil Stile bojovně. Jedná se o velkého draka. Obrovského. Plivajícího oheň. Z každé nozdry mu šlehají plameny dlouhé přes 20 stop. Má nějaký pancíř. Ocelové překrývající se pláty. Pětipalcové drápy. 6 palců dlouhé zuby. Očima metá blesky. Povaha. Agresivní. Odolnost proti magii. Extrémní. Mnoho století žije v ložisku fazitu, takže si proti magii vypěstoval neslýchanou imunitu. Zajímalo by mě, jak asi vypadal za mlada, dumal Stile. Na tom by stejně nezáleželo. Za svého mládí od nás nepotřeboval oběti. Jestliže byla platinová flétna vyrobena s použitím fazitu. Kouzelná moc flétny je větší než antimagické schopnosti červa. Pak je tedy možné, že adept s flétnou by toho netvora mohl zlikvidovat. Je to možné, ale málo pravděpodobné. Netvor nemůže být zničen jen za použití magie. Dobrá, myslím, že se o to pokusím. Ne. Vykřikla modrá paní. Nesetkal ses s mnoha draky a neznáš jejich podstatu. Nepřijímej tohle nebezpečné poslání. Nemohu si vypůjčit tak cenou věc, aniž bych poskytl odpovídající protislužbu, řekl Stile. Pokud si ale vypůjčím flétnu ke zničení červa, budu se cítit ospravedlněn použít ji i pro svou potřebu. Než najdu toho, komu je určena, můžu ji použít i jiným způsobem, než jen proti hřebci. Míníš s její pomocí nestvůru spoutat? Zeptal se elf. Alespoň se o to pokusím. Jestli se mi to nepodaří, ihned ti flétnu vrátím, pokud to tedy vůbec budu schopen udělat. Ne. Vykřikla znovu paní. To je příliš vysoká cena, nemůžeš takhle riskovat kvůli sporu o oplodnění jedné klisny. Je sice také mou přítelkyní, ale... Ty to všechno děláš kvůli takové hlouposti. Zeptal se překvapeně starý elf. Riskuješ svůj život proti červovi a svou hrdost proti hřebci kvůli. Je to velmi zvláštní klisna, také jsem jí přísahal přátelství, řekl Stile upjatě. Nechtěl si připustit, že se záležitost začíná komplikovat. Obávám se, že můj lid tohle nebude podporovat, řekl elf. Budou se obávat, že si flétnu vypůjčíš, abys s ní tajně uprchl, místo aby ses postavil červovi. Kdo tě pak zastaví, když budeš mít flétnu? Stile i paní reagovali podrážděně. Můj pán nepodvádí. Vybuchla. Myslím, že už jste si to vyzkoušeli. Znovu se nabízím jako záruka. Ne, řekl Stille, uchvácený její obětavostí, i když věděl, že to spíše bylo gesto vůči Modrému království než na ochranu jeho cti. Nejsi žádné rukojmí. Elfův rozvážný pohled těkal z jednoho na druhého. Možná to tentokrát tak uděláme. Ať je paní na několik hodin mým hostem. Myslím, že ostatní budou souhlasit, aby byla zárukou za tohle zapůjčení flétny. Domnívám se, že žádný muž by neopustil svou lásku, aby byla obětována drakovi. Jestliže bude červ zabit, bude tvá poctivá povaha potvrzena a zapůjčení flétny ospravedlněno. Paní není moje, začal Stille, ale pak si to rozmyslel. O tomhle tu nechtěl diskutovat. Ať už k němu cítila cokoliv, nemůže v žádném případě připustit, aby byla obětována drakovi. Ostatní o tom nebudou vědět, řekl starý elf a delikátně tak ukončil tohle téma. Jen několik z nich ví, že se změnil pán Modrého království. Nech ji se mnou a nikdo z mých lidí tě nebude podezřívat. Bude s ní dobře zacházeno. Pohlédl na paní. Nehraješ náhodou šachy. Náhodou ano, řekla a usmála se. Stille si uvědomil, že elf jim nabídl uskutečnitelný kompromis. Byl to způsob, jak zabránit námitkám elfího národa bez držení paní jako opravdového rukojmí. Stille by ji pochopitelně stejně nevzal s sebou na výpravu proti netvorovi. Pohlídáš mi během mé nepřítomnosti harmoniku, řekl Stille Modré paní a podal jí svůj nástroj. Tentokrát budu muset použít flétnu. Tohle se mi vůbec nelíbí, řekla pochmurně. Harmoniku ale převzala. Pokud by se Stille snad nevrátil, zůstane jí alespoň jako památka na manžela tento nástroj. Pireforge mezitím rozestavoval figurky na šachovnici. Stille nesl flétnu a opatrně sestupovali do hlubin úzkou puklinou, nad kterou vedl visutý most. Teď už věděl, odkud pochází ten horký průvan a smrad, který vystupoval na povrch jako komínem. V hlubinách se ukrýval červ. Nikdy předtím s opravdovým drakem nebojoval, jak správně podotkla paní, a proto se necítil příliš optimisticky. K drakovi se přiblížil nejvíc v Černém království. Tenkrát byl netvor vytvořen z černého vlákna a když se mu Stille postavil, rozpadl se na černé linky. Červ se tak určitě nezachová. Magie adepta by nad ním měla mít alespoň nějakou moc, pokud však selže. Alespoň bude mít výhodu překvapení. Červ si určitě bude myslet, že Stille je jen další z obětí, kterou mu posílají elfové. Měl by se dostat dost blízko k němu, než si monstrum uvědomí, proti komu stojí. To by mu mělo dát čas potřebný ke zvládnutí situace. Pireforge ho ujistil, že flétna by měla umocnit jeho magické schopnosti, i když také podotkl, že samotná magie na červa stačit nebude. To naznačovalo, že flétna asi nebude tak mocná, jak věřili elfové. Teď už byli hluboko pod úrovní rokliny, kterou dříve tak pracně překračovali. Neisa vybírala opatrně cestu, protože stezka se stále zužovala a Stille držel flétnu stále v ruce. Plnila teď dvojí úkol. Chránila jeho magické schopnosti a soustředovala kolem něj magii, protože pro svá kouzla potřeboval základ z hudby. Měl by vážné problémy, kdyby musel hrát současně na dva hudební nástroje. Teď si v hlavě urovnával patřičná kouzla, jedno proti ohni, další proti úderům a taky kouzlo neviditelnosti. Především ale potřeboval nějak zneškodnit červa. Může být tohle stvoření odesláno do pekla. Tady, v tomto světě magie, peklo existovalo. Kdysi tam nešťastnou náhodou odeslal i Neisu. To pak vedlo ke spoustě problémů. V konečném důsledku to znamenalo, že tohle řešení nepůjde použít. Neisa by s ním rozhodně nesouhlasila. Dával si velký pozor, aby si ji neznepřátelil. Jednorožci dokázali být neuvěřitelně umínění, pokud jednou měli s něčím špatnou zkušenost. Ne, do pekla ne. A což tak změnit jeho velikost? Proměnit obrovského červa v malého červíka, se kterým by si už dokázal poradit kdokoliv. Možná by za několik století znovu vyrostl, ale mezi tím by ho mohl sezobnout nějaký hladový pták, který zabloudí do spleti roklin. Jaké by tak šlo použít kouzlo? Ať obří červí bestie, mým kouzlem se zmenšuje. Není to sice žádný umělecký výtvor, ale svůj účel by mohl splnit, protože pro potřeby kouzla stačil přibližný rým a výstižný obsah. Jaká síla magie by se asi uvolnila při použití precizního rýmu? Někdy si musí zaexperimentovat s dokonalou poezií místo neustálého používání svých neumělých veršů. Uvidí, co se stane. Stezka teď zamířila vzhůru. V boční stěně se otvíral velký, kruhový tunel, červí díra. Vycházely z ní závany horkého vzduchu a pach síry. Červ nemohl být daleko, Stille se zamyslel. Pak se naklonil k Nejsině levému uchu, které se ochotně otočilo, aby zachytilo jeho slova. Pokud jen tak vjedeme do červí díry, budeme za chvíli upečeni, řekl. Pokud to neuděláme, netvor by mohl začít něco tušit. Rád bych ho vylákal ven do terénu, který mi vyhovuje a který alespoň můžu před bojem prozkoumat. Jak ho ale vylákat, aniž bych ho musel předčasně napadnout? Nejsa vydala krátký spokojený tón. Stile si uvědomil, že má asi nějaký nápad a sesedl. V zápětí se proměnila do své podoby roztomilého nahého děvčete, připomínajícího elfku. Oběť, zašeptala a udělala gesto nevinnosti a bezmocnosti. Stile byl potěšen a vylekán současně. Jsi výborná návnada, řekl. Hodíš se na tu roli výborně, ale nemůžu riskovat a posílat tě drakovi přímo do chřtánu. Znovu se proměnila, tentokrát ve svatojánskou mušku. Zakroužila kolem něj a proměnila se opět v dívku. Tak to ano, souhlasil Stile. Stále zapomínám, že máš ještě třetí podobu. Pokud tě nesežehne plamenem, budeš moci odletět. Ohnivzdorná, řekla. Forma světlušky je ohnivzdorná. To je báječné. Nejsa byla poklad nevyčíslitelné hodnoty. Stile se na chvíli zamyslel, potom navrhl plán. Byl bych raději měl pro boj s červem větší prostor, i když očekávám, že se mi ho podaří zneškodnit pomocí kouzla. Člověk ale musí být připraven na všechno. Takže ty se pokusíš vylákat ho ven z díry, na dno soutěsky a potom rychle odletíš do bezpečí. Pokud ho nezničím a zahynu, poletíš za Pyreforgem a paní a řekneš jim, že jsem selhal. Pokud by se blížil můj konec, pokusím se flétnu odhodit co nejdál do rokliny, takže nebude ztracena. Znělo to statečně a troufale, ale ve skutečnosti Stile cítil, jak mu měknou kolena. S tímhle opravdu neměl mnoho zkušeností. Ve skutečnosti si nepřipouštěl, že by mohl být v opravdovém nebezpečí, jinak by ho strach zcela svázal. Musel jen počítat se všemi alternativami.